إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له منهم عذاب عظيم غدا بن المستلق کی دو واقع ای غټه غټه ناشنا را لې چې هر واقع چې راځي مسلمانانو ته به خیری اگر که په ظاهره کې تکلیف وي. یو د دو مسلمانانو خپل مابین کې اختلاف او پای کې د منافقانو تعصبی او د زده خبرې راخاره کېدل چې عمر رضی الله عنه مطالبه کړې و چې عبد الله بن ابی ابن سلول دی وجلې شي یا رسول الله نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم منه وکړه. زی مطالبه وکړه چې زی وجنم وی فرمایل چې نه خیر ده گزاره وسه پکار ده. یو دا واقعه مخې دراله چې د دې بیره راخنه ته جوړ ستو وته دا مسلمانانو د پاره د دې منافقانو د شرمې دو د موقعد عائشه رضی الله عنها د رست پاتې کېدو شغه په دې غزوې کې رست پاتې شول د خپل عمل په څیر ګرځیدله او مرګري ته لاړ او به صفان ابن معطل صحابي شغه رست پاتې شو عائشه رضی الله عنها د ځان سره واستله په وکمنه هغه کې نه ولادت مخکې روانو او دا زمونه د حجاب نه ځل شوی دی نو کله کله پر دې کړی دا د پیژندلې د چې د عائشه دا په دیو ژوند دي چې مخکې نه دایلې دلی و د کلی زنه نه و بلکې د نبی سره هم کوړه به صحابه راتللا نبی پیژند چې د عائشه دا زمونږ مور ده رسول الله سم بي بي دا او د سوزر دوج نه پاتې شوې دا چرال نوې پلاره کې نبی صلی الله علیه وسلم یې کې دم کړو او مرګري وسرو منافقانو چې دا حالت ولید نو دا قانوني چې هر سره د خپل زړه مطابق خبرې کوي د چا چې څنګه زوی دا غشانې خبرې د خلینو نه راوځي. قل كل يعمل على شاكلته الله فرمایي هر انسان چې عمل کوي نه د خپل حال مطابق کوي که د نظرې فاسدي د خلینې فاسدي خبرې راوځي او چې زړه د چا جوړي نو د خلینې کې خبرې راوځي. همیشه تاسو چې انسانان معلوموي د خلینې معلومولای شي د چا زړه کې چې دنیا یې داغه خبرې وکړي د چا بزرګ کې چې بے حیايي د بے حیايي خبرې وکړي د چا زړه کې چې قتل او قتال دای داغه خبرې وکړي د چا بزرګ کې چې د الله رسول محبتي دای خبرې وکړي نو په دې وخت کې دا ډېر خلکو د خلونو غلطي خبرې راوخت امتحان راغی خاص کر منافقان. عبد الله بن ابی بن سلول ویل چې دا رسته چې پادشاهان دا اولی د دې کې څه شډو دا باندې پادشي مګر د دې د وجه نه چې د دې سره څه تعلق دی او به ځان نه خبرې پاږي کې چې اول چې دس چل شوی دی او دا شوی دی نسترګو لیدلی نه وګونه ورېدلی او د ځان نه خبره بیانول او ذکر الله قران کې فرمایلی دي چې زبا ستاسو دې دروان د امنه تاسو کوما ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تخف ما ليس لك به علم ځان نه خبرې مکه وازه کده دې درې واړه اندامونه ته پوس کی غوږ سترګ زړه د څه خبره بیان کړي چې پیدا پکې وو او تا ته یقیني معلومه وا چې پیدا پکې نو هم یې بیان واسه ضرورت پردو کارونه کې کار ولې لري د ډېر انسانانو دا طریقې پردو کارونه کې کار لري ځان بزور ګننګاري په دې کې بعضي صحابهونه هم د څه خبرې وشوې چې هغه مناسب نه وي یو درې کسان غدا شي په دې ټولو کسانو او ډېر صحابه په دې کې چپ شول او بعضی کسانو به کې دا ویل چې نه دا بهتان دی سبحانک هذا بهتان عظیم لی بهتان چې تړلې دا چرته کې دی شي چې د عائشه په شان د زنانا چې تقوا باندې مشهور ده په ایمان باندې کې په علاقه کې مشهور واغه او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیوی او بیا د ابوبکر صدیق لور چې هغه په خلکو کې مشهور ده په تقوا باندې کې په ایمانداري او د الله په یاره باندې او صفان بن معتلم غلط سره نه ده نو دا څنګه کېږي چې دا خبره دا یزرونه صفاو نو بس انکار دې دې خبره وکاو نبی رسول ته تسلی ورکاورا منافقان به دا خبره خوره ولا او خاص کر عبد الله بن ابي بن سلول چې کوم مرګري او ناغته به چې تقرب حاصل او بس دا خبره به شروع کولا چې دې باندې الله رسول ته څنګه ضرر رسید زکه د چا د زوجي په سي د بيبي په سي خبري کول چې پاره باندې صاحب نه لیدل نو ډېر درد تور صحیح د امتحان په مؤمنانو باندې راځي او دا د کافرو طریقه ده چې زور نشي کولای نو به تهمتونه لګي تهمت د حق پرسته په خلاف کې همیشه تاسو به تهمتونه اوري دا د انګریزانو پیداوار دی او دا تنخوا خواري دی دا قسم خبرې به تاسو اوري دا د باطل پرسته طریقه ده اشرف جانا وایي چې مدینه ترالم ما باندې بیماری ولګي دا نه جوړ شوم یو مېش پورې نه جوړ ما ته به مې کولای او د زه د هیڅ خبرې نه خبر نه وژنه ګرې ما به چا خبرې کړې دي نه راته چا ویلې دي چې تاسو ته څه خبرې وشولې او نه نو ویره سم راته سوای صرف دمر وای چې زبې مخې کړه نه جوړ شم بیمار نه د الله نبی و ما سره امینه کوله لطف به ډیر زه ته محبت به کاو خپل بډیر راته تپوس به ډیر کاو او دې په لږ ځنه جوړ شم نو نبی رسول الله به ډیر تپوس نه کاو کوټه ته بزمار ان واته صرف دا ته پوس به وکړي کیف تی کوم تاسو څنګه یاستي ابي ته بيسته واپس شغل لطف هغه محبت چې د خزه د خوان کمی او خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیان سمینه ډیره وا او دا د اوچته مؤمنانو طریقې چې د خپل اهل سمینه ډیره لري زکه پاکي سوچ پاکي د خپل خیر سمینه ډیره لري د مسلمانانو د خپل ازواج سره مینه لري د کافر خلکو د شي طریقه نه دا وجدار شي د خزم ډیر خوندانی او د سړو هم ډیر خزي وي بده وجه محبت یې نه وي به حیا یو ډیر کوي مؤمنان چې هغه دا کار نه کوي به حیا نه بده وجه محبت یې لري د خپل سره او د دین هم خبري او خاص کر د الله نبی وای محبت یې ډیر نه ونه زبا د خبرې لک شکی کوله ما چې د الله نبی ولی د شي محبت یې کم کړی د ما سره دې بس وجه دا وجه مې ماته نه معلومه چې ګنه ما په خلکو خبرې کړې دا دینه نه خبر پدې کې الله وحي بندا کړه الله غني ذات دی او امتحان کوي په بندگانو ډیر وخت پورې وحي نه نازله ولا پدې قبو مېش یا سلوې فرضې تیرې شو پدې باندې دا خبرې اورې دي راولې دي اورې دي راولې دي نو پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وې دا کار وکړي چې مشورې د خبر خاص مرګر سره وکړي چې څه کول پکار دي علي رضی الله عنه وروه ته هغه ته ویلې چې رزه سوګم ناو ته مشوره ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې دي او پتا باندې الله سدې بارکه قات نه دراوسته د دینه بل بل درکې اشاره دي ته وکړي چې څه پرې ده مشوره ولور کړله هغه ته دي کې خیر کار کړي چې بس شر نه بزان خلاص کې خبره درې بسونه کې زنانه د لاړه او بل به وکي د دې په ځواب الله الله غره درکې دا مشوره ورکړه په دې وجه باندې عائشه رضی الله عنها با علي رضی الله عنه ته ویلې چې تاسو یې مشوره ولې ورکړه ولا په دې مشوره عائشه رضی الله عنها ناراضه و د علي نه اگر که محبت یې وسره و مینه محبت صحابه د خپل مابین کې نو رکاو او رحما او بینهم ولیکن یو مرګره د خپل منګین نه خپکی چې کړه دې مشوره ورکړې شي نو بدی ته خفګانو چې تا ولې داسې مشوره ورکوله ګوره زما د طلاق ولو اسامه رضی الله عنه را طلب کړه هغه ته ویلې چې ستا سره یاد زه کدام د کور سره دی نو اسامه ویل چې رسول الله اهلک داستا اهل لی تاسر لایق دی الله جل تعالی در کړه د داستا د شان لایق ده او به دې کړه چې موږ ته عیب نه ښکاره کیږي لا نعلم علیها الا خیرا فدې باندې موږ د خیر عالمانی یو همیشه د دې خلین د خیر خبر راوځي او د خیر عملونه کله موږ په وران حرکات باندې د دې نه پوه شي او د دې دشمنانو خبره ما ورا دشمنان چې کوم دین او هغه ستړیر زید دی او هغه در په سیده تهمتونه لګی نه ته دې ته مو متوجه کیږه نبی رسول الله ذات صلی الله علیه و تدویر چې موږ ته خود سي پته دې بار کې نه لګیږي و دې وکړه چې یا رسول الله د دې وینځه د بریره هغه را طلب کنه د زنانو په حال خپويږي دای درازونه نه خبري دای د حرکت نه لري خو ځکه سره خو د خې سره وخت نه اسني او زنانه چې دې هغه بلې زنانه ته علم وایي او د پټو رازونه خبر هغه نه ته پوسوګه نبی صلی الله علیه وسلم بریره طلب کړه بریره زنانه و وینځه د مغیث خزه و او هغه خپل سیدان مولاګانو ازاده ولا خدای او تویل جل نه او قی سپینزر من لراوړه نه او قی سپینزر اگر او تا بازاده کو عائشه لراله وای ته شو که شماله لکه پیسې راکا زره دي خلکو ازان را آزادو ما دی او تویل چې ٹھیک ده پیسې بس په یو ځل باندې ولا ورکم دا نه او قی ټول باغی له په یو ځل ورکم خو شرط بدای چې ته بس ما وینځه جوړیږي به به زاسه آزادو ما کته چرته وفات پرستا میراث بس ما یی ته ولا وای اغه لار خپل هغه ما اولاګان ته ویلې دا بل ځای واقع بیانو هغه ته ویلې چې دا سه عشر ځان ته شرط لګی پیسې په یو ځل در کوي خو شرط لګی هغه ویلې چې نه ستا میراث بس منګی تا دی وا مخلی او پیسې دې منګل راکې میراث بس تاو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې مسلې بیان وشو نه هغه به په منبر بیان وکړي چې دا غلط شرطونه بعض خلک په بیع شرا په خستو خرڅولو د مریانو په آزادولو کې غلط شرطونه لګید اسلام خلاف چې هر شرط ولګید په نکاح کې کول لګید د اسلام خلاف هغه له اعتبار نه وي په خستو خرڅولو کې چا شرط ولګاو او اسلام کې هغه نو اسلام د حکم خلاف یا د مریانو په آزادولو کې شرط ولګاو نو کل شرط ليس فی کتاب الله فهو باطل هر شرط چې قران حدیث کې نه هغه باطل هغه له اعتبار نه دا خبره دې خلکو غلطه ده اجی دې له واخلو دا شرط له ولګو خلا شرط به دایې لپاره نه جوړیږي ولې زه غریب ته مسله معلومه دا عمل پې نه کوي غرضدار بریره د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته سره اله دایې ناراضه ده شو عائشه ده نه خپل وینځه کې به آزادم کړله و د دې څه اوسېدله اسلام کې اصول ده چې کله وینځه آزاد شي نو د خپل خاون نه د دې خوخه ده کزان آزادین نه هم آزاد ولې شي نو دې ست مغیث ځان آزاد کوي دا خاون مخ خوخ نه ده مغیث پسې جړلې او په دې لار کې به کوڅو کې روان او کې به بدلې چې دا کله ماته راو پښینه کوي هغه به نه واپس کده محبت یې وسره نو الله په کله محبت واشي کړي وانه شي نبی رسول الله یو ورځ بریری ته شفاعت وکاو دې خبره ته وګوره شفاعت یو ته وکړه چې بریری کې دې مغیث ته تبې ته واپس شي چې دسته خاوندې ته خو زاده خود دې ته کته واپس نه کوي دا یو خیرته هغه یا رسول الله تو شفاعت کې او کامر کې که حکم دی به وخامغه منو زه که د حکم تیرې دی نه شو د الله د پیغمبر حکم څنګه تیرې لیکن که شفاعت کې نو لا حاجت لی فیز ما او حاجت نشه شفاعت دینه منو نبی رسول الله فرض شفاعت کوم امر دته نو کومه زکه چې امر مو کوم فرض کیږي در باندې عدل د زسر برای دل در کومه ترغیب دل در کوم نای قبول نکا مغیث قبول نک دا راځي دا شولا د دې روایت موږ ته دا فائدہ راوته دو فائدې یو دا فائدہ چې شفاعت کړه چې منظور نشونه د خپکیږي نه ته شاله اوره کړه خو لور دې پلانکی دا ورکا ستا خبره ونه منل نه پدې ته خپکیږه ما شاله که زه وره وره لما په دې ته نه وره لما پلانکی دونه جرګه می بوتل به ورنه که زما خبره زته مراور دا مراورته اوس موږ پدې پښتنو کې رواج دا غلط دی یو چاته شفاعت وکاله کوي لشل په دې بلنکی له ورکه وره نه کړستا شفاعت و نه مانه نه په دې به تخبکیږي نه دا خفغان تکبر دی که زه ستاله درشم شفاعت ته وکم او به ته زما شفاعت و نه مانه زه خپشم نه دا تکبر دی چې شفاعت و نه مانه بس خوخه به و نه مانه په هغه باندې لازم نه و در رسول الله سم شفاعت دی زنانه نه دی مانله شفاعت یو امر یو شفاعت دواړو کې فرق دی بل فائدہ دې معلومیږي چې دا وینځه دسه شوله کرا خرڅه شو په عائشه رضی الله عنها په نهه کالو کې په نهه او قیوبه نه خپکشتونه خرڅه شو دغه مثال د کشتونو باندې قرض شه. د دې نه بعض علما دا معلومه کړی ده چې دا د کشتونو بیع جایز ده، یو سره یو شی په نقد باندې په یو نرخ خرڅي او په نسیا په دار په قرض باندې په بل نه دا جایز ده. د حدیث کې راغلی نه دا غلطه مسله کړی ده. په دې حدیث کې ودې شي چې خلکو ته ویلې چې نه وقی راوړه تبا تاو په دې آزادو کې وځي راوړل او په نه کالو کې راکستا خو هغه هم د کنه وقی عشر زانه اغینه په نقد واخستم په دغه نه او قیوب باندې واخست په دغه پیسو واخست نقد ورکړم دغه نه ورکړ کمه وته نه کړل نو که یو سره غاړه چرته خرج کی مثلا په 3,00,000 روپۍ باندې د نقد او د کشتونه نرخ یوي او د غرزانه نرخ او به وته و چې زخیر د په کلار پیسې راک مېش یا دو مېش کال پیسې راک دغه احسان کولې دي کې خو نیکی ده. په دې باندې خو اسلام امر کړی دی چې خلکو باندې شي نه غره سوال ګرځان او خیر دې لک شانی قرض مسره کوي او مودې پورې. مطلب دا دی چې دا حدیث څو شرط پیش کی ورانی پیش کی دا مسله به غلطه ده. کشتونو بیا شه دا په کش باندې شي غره سوال د سود ده. کله چې ګران کړی شي د کش د وجنه شي ګران ول د سود ده. په دې باندې دلایل چې دی وکینه شو بیانول واقع دراشه نو دا بریده ځانه چې دا په کور کې دن نه و کور کې وړدل د عشره د خدمتګار و نو دایې سره تعلقونه خبردار اړې راو دایې د حال نه نو نبی رسول الله غره طلب کړل بریده دی چې ستا سره د عائشې په اړه کې څه وې ناوی ویل چې رسول الله په دې باندې زمونږ هیڅ تعن نشته کوم اعتراض کوم شبهه زمونږ زړه کې هغه نه راځي په دې باندې چې دا خزه کې څه نقصان دي سره دا یو عیب په کې مالې دلې د کله کله کې دا عیب زینم چې زوړ واغه کومړو او دې ته اوس پاره مچ دا وړو ته ګوره د کور کې چیلې د ځای و نه خوري چې زوړ کېده منه داسې وړه جنې ده دونه پروا نه دي خبر نه لري نو هیڅ ته غافل شي چیلې راشي دا خپل پین سر لري کې او هوړېسته وخري دا که عیب پکې ده چې دا د غفلت ته ای په کې ده زه ته شی اوس پاره مو د حفاظت نه کوي او دا کله کله دې شي کوي نور د عام عبادت د بهای متعلق دا مونږ شرط نه دی دلې احمی سمی و بصری عشره زینه اوس ما په مقابل کې په بنو کې د زینبه چې و زینبه رضی الله عنها دی به همیشه ما مقابله کوله په بنتوب کې وجه دا و چې دام د قریشو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترو لور کېږي او خسته هم ډیر و او دا رنګ او چته زنه نه و دا غینه ته پوس وکړل شو نه غی جواب وکړ چې احمی سمی و بصری یا رسول الله زه د خپل غوګونو د سترګو حفاظت کوم ما چرته دا نه په وګ باندې دی په بارګه څاورې دي او نه په سترګو سری دي زه دې په خبرې نشم کوله عشر دا نه وای دی بس ما مقابلم کوله په عام اوقات کې لیکن دی وخت کې ما باندې خو تهمت خلکو لګولې په کار دا و چې دیم په کې برخه اخستې وې لیکن فعصمه الله بالورع الله په تقوا باندې اخلاص کړل چې دی کې تقوا و ورع هم دغه ته وای بيزي خبره نه کول بيزي نه ګرځېدل بيزي نه کتل بيزي خبره نه اورېدل هغه شی نه خړل چې کې شبهه وي اگر کار نکول چې پای کې ناروواله ورع دې توای ورع دې رچت عبادت دې دې لو بندګي د الله د کسړي کې ورع وي ورع ولا ورعك الكف نبی رسول الله فرمایي افضل العباده الورع بهترین عبادت هم داده چې سړی کنټرول وکي دا کنټرول الله دې خوښ دی دا دې کنټرول پوجا دا بچو د دې خور چې وداګي تقوا لک نسبتا کم و نه غیر به خبرې وکړلې حمنه بنت جاهش د زینبې خور هغه را به خبرې وکړلې او دی ونه کړلې بنه چې دا هغه نه کوي او هغه وران دي زنه چې هغه بهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینی کیږي او زما د دې بنه خور کیږي و هغه را به خبرې وکړلې د تقوا د کمال د وجنه بشری دا کار کیږي پر دې کار کی کار لري خو دې کې تقوا ډیر وای دي خبرې ونه کړلې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا اسم یقینو او خی یقین به سراغه چره زما دی وی کی اس عیب نشته زکه دا ټول غواهان د کور او د خپلوان او د واندې ټول غوی دي خبري ورکړي چې دا پاکه زنانه ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم وای په منبر باندې ورس کېناسته وای لا نه نازله خلق ترجمه شو نبی فرمایل چې من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهلي يا خلق تاسو ما معذور وګڼي دلته یو سړی دی هغه زما د ما پسې زما د اهل پسې خبرې کوي ما معذور وکنه که داسې شرطه مړ کما ځکه قتل کما عمر دا هغه د قتل وکم دا د قتل لایق دی نو تاسو به خبرې نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی چټي وواجه ما به تاسو معذور وکنه په دې باب کې ځکه چې سړی موزي دی او کنځلې کړې دي او ما علمت على اهلي الا خيرا زب خبر بي بي باندې خير عالمي ما جدي کده کی ما تشر نه معلومي نبی له سات وسام غافل انسان نه وړي خيارو هر مؤمن له دا شو خيارته په کار د شریته د خپل کور احوال ټول معلومي چې زما کده په سونه درجه کې ده نونه می څنګه دي چرته ګرځي موبایل خو شنهشته ده کده لور سره موبایل نو بیت الله سوینځه کوم بیرونه بیرونه اوسه بیت الله سوینځه په دې کې له خيارته وکي لکشنه غیرت ځان کې پیدا کول پکار دي لور دي چرته ګرځي کما خپلوانو کزي څوک دې کور ته ډېر راځي دا عقل مندي شي له پکار دا موږ ډېر مسلمانان دا عقل مندي نشته یا بلو تور سره دا تول ولر د نکاح غم نه کې خپل بډا شي 500 کال تر رسیدلې او دا غي فکر وسره نه ای هغه په ځان باندې قیاس کوي لګي نبی رسول الله کې ډېر انتهایی خیرتیا و دې بارک ټول دنیا عقل لاغه نه زده کړه ده نو ویل چې ما خپل حل پاک معلوم دي زه دای په بارک هیڅ قسم غلط ګمان نه لرم ولقد ذكروا رجلا دي یو سړی ذکر کړی دی هغه باندې دا تهمت لګول دی چې صفوان می ماتل له ما علمت عليه الا خيرا هغه سړی چې من کله لیدل نه خیر کارونه کوي هغه من کله بشر باندې دی لیدل او همیشه مخکې زمانه کې به جسما کور سره ته نه ځان نه غیر هغه چرته همیشه ما سره غله زما کور ته یوازې چرته نه راغله په خوا زمانه کې هم چې کله پرده نه ونازل هغه دور کې هم زما کور ته ځان نه راغله او اوس چې کله راځي ما سره راځي او اوس په پرده لا نازل ده او مخکې ما او سره ښه سره هم ده نیک سره هم ده عائشه دا فرمایي هغه نیک سره وو دونه نیکول الله ورکړل چې روسته زمانه کې به په یمامه غزا کې هغه الله شهادت ور نصیب کو او قانون د الله سبحانه وتعالى د رجه سوک به حیا مفسدان ظالمان یغی ته د سر شهادتونو مر نور نشب کوي اصلي شهادت چې الله شاله ور کوي دا هغه بندگان لور کوي څوک چې خوشي پاک بندگان دي د الله بلار کې شهید کیږي د لري چته مرتبه ده دار چې الله نور کوي وای دا پاک شړې ده په دې بیان کې یو صحابي پاشره وسید ابن حذیر رضی الله عنه هغه یا رسول الله د شړینو واخلا کدا چرته زمون د قبيله نه د اوس قبيله نه امر را دوګه موږ له سر وړو موږ بدل مړکو ته د اخلاص وسیګه او که زمونږ د دې ورونو د دې خزرجان او خزرج اوس د قبېلې په مدینه کې دي دیو د قبېلې نه بس ته موږ ته امر وکړي چې ستاسو امر تابع داری وکړو دایمه مطابق کار وکړو چې تاسو څنګه ویل نو هغه کې دې چې ونه ویل چې سر به دې وړو کې دې لپاره چې د خلک غوسه نشي خبره به دې ترتیب باندې کول چې خلک په غوسه کې رانش دا سره سوی د عبد الله بن ابي بن سلول د دم د خزرج قبيله نه ده نو دا خبره چې وکړه ټول خلک پته وشي دغه اورانکارې مراد ده نو په دې کې یو صحابي چې ډیر نه کمال سره ده او صالح سره ده خو دی وکه د خلینو اورانه خبره وختره امتحان کې کله کله نه کان خرج مست خطا شي سعد بن عباده رضی الله عنه چې د خزرج قبيله مشر ده او ډیر نیک سره ده صالح انسان ده احادیث معلومی جنتی سره ده نو هغه را پاسره وسید نو حضرت بقاش چې والله لا تقتلوا زمون د قبیلې نه جتي نه شو وجله د قبیلې غیرت غونډې بګراغه دي ته فکر نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره کار کوي واغه د تو توجه لاله ست فکرې سم نش په دې کې دوه توې چې تمنا فکر هغه ته چې تمنا فکر یو بل باندې منافقت پاتې ولا غوړ او دې کې د دوه قبیلې او چې د شپلې یو شور جوړ شو په جماعت د الله رسول ته چې چپ شي کنه به دې کنه ول دا بیل امتحان شو وګوره ټول غلی کړل نبی صاحب خپل چپ شي ستاسو منبر نه راکوش چر د دې خبره نه خو ضرر پیدا کی نو شرط ولړی کی نو ست داغه نه سکوت اختیار ک د کوم خبره نه چې شر پیدا کی نه کی ګوتی وال نه دی بکارا فایده کم ای او ضرر ډیر نه پرې خدلې بکار نبی صاحب ست پرې خو دا واقع وشو دا تر دې وخت پورې وښه نه نه نازلی عجبا دا عائشه جان فرمای دا خبره تر وشو زله خبره نیمه په دې کې زله غشنت راښه ما نو زمنګ عادت وای دا چې د شپې به بهر مونږ تللو قضا حاجت د پاره به بهر تللو زکه چې د عرب عادت دا چې په کورونه کې به بیت الخلاګان نه جوړاولې ته بیت کې نشه نظافت دی رو پاکي به ګډه راو د ګندګې نه وزان ساتو وي بدبوئی د کور په خواږي نو وړاندې سهارون د بدللو یو شپه بل شپه بدللو د ورځې بدلیم نشو او د شپې بدللو مدینه دا وړه هم واخله به ډیر نو نه سهارون درګه غرونه علاقې کې اوس هم د سیوی غالبا چې زنانه او هم بهر کندو ته صحراونو ته زی د خپل حاجت پوره کول لپاره نو موږ دا غشان دیو کورونه کیندا پروګرام نو جوړ کړی دا مرسته جوړ کړل چې په مدینه کې خلک را ډیر شلو او علاقه پراخه شوله نو به تکلیف شنه په کورونه کې موږ بیت الخلاګان لټنو نه جوړ کړل هغه وخت پر موږ لانو جوړ کړی نو په دې کې زله غشانې گزاري ولا جوړ شي ومنه بهر لاړه مده شپې ام مستحیا زنانه د غمر اسره دا چې د ابوبکر صدیق خپلوانه ده د دې د سی خور کیږي د ابوبکر صدیق د دې ترور کیږي نو په دې کې وجب هر څلو دا یو خو خو یادله نو راول کې د خیری او خپل زوی ته مستحیا خیری او کې چې تاسو مستحیا الله هلاکی ما زوی ویل چې تاسو بیا تاسو بنا رجلن شهدا بدر دا څه لکې دې څه مطلب دی را پریو دې ته خپل زوی ته خیری کې چې مستحیا او بدری صحابي ده هنيک سره وي ولیو ته خیری کې و سره ته ونه چې مخ کې لاره نه بیخ په خو یادله به و هغه ته خیری وکړلې ما داغه د طرفه دفاع وکړل چې ته ولې هغه ته خیری کې زنانه عادت ده چې خیری لري کې دا یو بدری صحابي ده خیری ته ولې کې نو یا غیره ته ویل چې یا هم تا یا دا زنانه تا ته پته نشته چې زما زوی تاسو څه ویلې کېدې چې دای په دې کې دا خاره خو چر دي ته وسایل وای ناغه ته په خیرو باندې شروع شولا وای ما ویل چې څه ویلې دي وای خو دا قسم خبرې کړې ما زوی ویل چې دا خبرې ما بس شوې دي نبی رسول الله د دینه خبر ده د دې خبرونه زما په لار امر د دینه خبر دي وای ټول خبر دي وای د دې خبرې په وجه ما زمانه جوړ شي به دې سوا په شو لکم قضا حاجت له روانه ما غمسته په خټه کې ورکش د ډېر غم او درد د وجه نه سړي به حاجت استورک شي په خټه کې نظراله ما به ته واپس کوړتانه نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه طلب کړله چې رسول الله په لار کې لګاله غرض مې دا چې د مور نه تحقیق وکم نبی رسول الله سنی شي ویل د خپل مور نه تحقیق وکم ورته نبی په سنی اجازه راکې چې لاړ شي زه چې لاړم مور کا ناګې نه مې ته پوښت وکړه چې د دې خبره ما اورېدلې ده ناګې وې راځي ویل چې دا خبره خو شي وي تا به دا خبره شي وي د خلکو کې مشهورې دي اگر اوله کې د خپل لور ته تسلی ورکړي خو په خپل ګومان باندې تسلی ولا ورکړي دا سره خپل ګماني دا غي دا ګومان کوي چې بده باندې تهمت دی بنو لګولې دا غي دا ګومان راغله خپل ګومان مطابق خبره کوي ناګې دی ویلې چې یا بنیتو یزما لوري هوی نه علي کې ډېر مجاړه وجه دا ده چې نیو زنانه چې هغه خسته یو الله ډول ولا ورکړي یو د یو سړي په نکاح کې یو دا نور خزي هم ویو د دې زنانه نورې بنی وی الا اکثرنا علیه دغه بنی په دې تهمتونه لګي نو تم یو خلې زنانه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګرانه محبوبه مې نو دې نور بنو تاسو د سیسو پروګرام جوړ کړی دی چې دا خبره خلکو کې خورا کړی دا دې غریب دا پته نشته چې دا تهمت کومه منافقانو لګولای داګه دا ګومان چې دا به ګندې بنو لګولای خپل ګومان دا خبره وکړه چې تاسو دې ورکه چې خیر دې تمخه پکېږي اشره دا فرمایي چې په دغه حالت وای په ما باندې دوه خوګان راغی چې ما جړلې او جړلې او جړلې د شپې او یو ورځ پر لبسې ان د شپې د یعنی د نیمه ورځې پر لبسې ما جړلې چې بالکل نه د شپې ودی کېدل ما او نه مې وښي ودرې درې او نږدې و چې ما ویل د ډېر خوګان د وجه زما د جګر به و چې زکه د ډېر خوګان د وجه جګر خرابې هغه به ما چې زبم مړه شمه پدې کې د کلیو زنانه راغله ما سره کېناستله ما سره مساعده او مدد کاوه چې راستا ستاب خپګان کې موږ د سزان شریک وګیم راځن شریک کایم راځه جوړلې مرګ لري وا زما سره کې وای دا نه راتله چې الله سبحانه وتعالى بشرته وه نازل کې اوس ما برائت به بیان کی اشر ده کې تواضع ډیر وا دا صحابه عامه کې د تواضع صفت ډیر زیتو زان یو لینه غنا زما د ډیر حقیر فقیر کار کېده و زما دا ګومان نو چې قران کې بس ما په باره کې وای نه زیږي لشان احقر فی نفسی ما تقبل زان ډیر سپک کار کېده د دې نه چې زما په باره کې دی وای نه زیږي شو غدي لستل شي د خلکو په جواب باندې خدا مې چې درې کې وا چې خدا رسول الله سم بيوي منو ضرور باغه الله خوب کې څور کې دس از تنبیه بوله ورکې چې استاد اهل پاک دی یا د په باره کې بدګمانی مکو دس از تنبیه بوله ورکې چې هغه پریشان دی لکه زه پریشان یم دغه خواغم پریشان دي کنه تهمت په هغه باندې لګیدل وای دا خبره زما سره کې نه و چې وای به نازل شي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دوره دې پس ما کوړ تر هغه دل تاسو مونږه د پلار او د مور کور ته راغې زوی کډ کې برته مونږ را پاسې د لمانو هغه روح تر ما ته وای دا خبره وکړه چې عائشه کچرته تا دا ګنا کړی نو ته الو یو او الله رب عزت استغفار توبه وکا فان العبد اذا تاب تاب الله عليه کله چې بنده ګنا وکي کی نبی رسول اخر خوی غرض ده چې درې شته دي زنه ګناه شي چې اخرت خو خراب نشي کنه الله ته توبه وباسي او استغفار وکي او ماف شي توبه استغفار سره غنور ګناه ماف شي او چې تاسو دا ګناه اجازه نه وای چې ما ویل زه دې ته چی جواب ورک نو په لار ته مې ویل چې بابا کړه ته جواب ورک نو هغه زه ته سویم څه جواب ورکم چې دا کار شوی دی نه شوی مور ته مې چې مور ته ول جواب ورک ویل زه ته سویم خو هغه دواله هیڅ جواب ورنه کو نه پدې کې زه شروع شوم پدې وخت الله سبحانه وتعالى اسماء او اوف کې بند کړل او حضرت مې اطمینان راغی نو خبره مې شروع کړل نو ډیر د حکمت خبرې دی کړې دی بدیږي کی وای ما او تداوی ویلې لئن اعترفت لكم کزت تاسو له اقرار وکما بامر په یو خبره باندې والله يعلم اني منه بريء الله تخفت رجزتي بريمه خو کفاغه شرط اقرار وکما نو لا تصدقني تاسو ما تصدیق کوي زکه دا خبره ستاسو ته ولویدلې ده پر چې ولویږي به معمولی کښ چې وشي شوی وای چې او کنه شوی ده کنه ګوره به دوارم یقین راځي به او که زه تاسو دا شرط ویم چې ما دا عمل نه لیکړې او الله یعلم اني من بریا به وای الله ته خپله عزت بریما او زه تاسو استغفار براتم بیان کوم نو لا تصدقوني تاسو ما تصدیق نه کوي که زه دا اقرار وکم چې ما نه دا ګنا نه ده شوی او زه دې بریما الله ته پته عزت بریم تاسو تصدیق نه کوي خو زز ما استاسو مثال داسې دی لکه د یعقوب علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام نوم را نه یرش په دې وخت کې چې زه سوی ما دا سړي په باره کې سورت یوسف کې چې قصه ده وای نوم را نه یرش نه داسې مې ویل چې الا ابا یوسف زما مثال استاسو مثال داسې دی لکه د یوسف علیه السلام پلار یعقوب نوم را نه یرش نه ابو یوسف مې یاد کې چې دا زما استاسو مثال د ابو یوسف دی یوسف علیہ السلام ته بشیرال دا یعقوب علیہ السلام ته بشیرال او دایو ته ویل چې هغه خو شرم خوړل تا چې موږ یوسف علیہ السلام لګیله خو شرم خوړل درو یو ته ویل نو یعقوب علیہ السلام څه جواب وکړ چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون زبکه است صبر کومه الله رب عزت ته مدد غواړم په خبره چې تاسو بیانوي صبر جمیل دې ته وایي چې سره شکایت چاته ونی کی مخلوق ته شکایت ونه کی او صبر جمیل دې ته واجه د ځان تسکیه بیان نه کی چې زه ډېر سخت صبرناک انسان یم د ځان تسکیه نه کوي مخلوق ته شکایت نه کوي او د الله نه خو امید لري دې ته صبر جمیل وسه بدا کوم چاته شکایت نه کوم د خپل ځان تسکیه صفای نه بیانوم او د الله نه خو امید لرم خپل مصیبتونه چاته نه بیانول لري د صبر جمیل وایي نصبم دا کومه الله رب عزت عليم ذات دې هغه خبر را لېږي دا خبر مې چې وکړل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبیت تعالی خپل کړ کې سم لاسم د نه جوړتیا د وژنه او دا خفګان هم ده پدې کې ولیک سات تر شویل نه وو چې الله سبحانه و تعالی ستو وحی نازل کړه پس د ډیر ورځو نه نبی صلی الله علیه وسلم باندې د بیو شیشان حالت راغله ځکه د وحی په حالت کې به هغه باندې بیو شی راتللل شي دماغ به بند شلو حواس به د دنیا نه بند شلو د جبرئیل سره تعلق پیدا شي اخوالی مالی دزان نلری کرلی خپل حالت که شو وی خندلی نبی رسالت و سلام پا خنداو کرلی چی دوائی حالت پر آگه دوائی دا حالت نباری خندلی اولانی خبر داماتا وکل چی آئیشی اما الله فقد بر اکی اللہ رب عزت ستا براعت نازل که قرآن کریم که اللہ ستا براعت راولی گا تا قرآن ایتون اس پا ما با انداد نازل شروع او دا آیتونه را تولستل دا یو رکو په سورته نور کې الله رب عزت د عائشه رضی الله عنها په باره کې راغلی دا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم الله فرمایا کسان چې دا دروغ ویلی دي دا یو ډول دستاسونه سپکې مسلمانان دي سم نه فقاین دي منافقان مسلمانانو د صف نه حسابي لا تحسبوا شر لكم دا ګمان مکو چې دي کې شر دي نبی رسول الله ته الله فرمایي عائشه رضی الله عنها وايي دغه صفان ته وايي د خپلوان ته وايي مؤمنان ټول درمن شيو نو د درمنو صحابه ته وايي تاسو دا ګمان مکو چې دا شر وشو موږ باندې تهمت ولګی ده بل وخير لكم دي کې خیر ده ولی خیر ده سورته نور الله راولېګا غا سورته د دې مسلې ته پر راولېګا او ډېر قوانين پاکي کې خدلو فیدمن فیدمن قوانين کې خدلو داشر ځان برائت پکې بیان شو صفائی پکې بیان شو او د عام مؤمنانو په باره کې دا قانون کې خدلې شو چې د یو مؤمن په باره کې ته خبره واوري او څلور گواهان د سنین پای به تصدیق نکې څلور گواهان چې راشي وږي وای چې موږ د پلان کې شخص په زنا ولید به ویل معنی چې څلور کسان نو کنه دو کسان گوی ورکه د زنا په باره کې اما ته ته دوری ولا ورک کدري کسان گوی ورکه د دري ولا بوالش خو چې څلور گوی ورکه نو به خبره رشته او لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا دا غیر که است قانون الله کو سر هر آیات کې خیر خیر ده الله فرمای کله چې د خبره تاسو واورئ نو په دې مؤمنانو باندې تدسی ګمان وکړه که بزان تک دې یو ځای کې پاتې شې بل فرض او یو مسلمان یو متقی زړی او استاد مشر زوجي او د پیغمبر بیبي او د مؤمنانو موري نو ته باید په بد نظر وګوري اڅکره دا ته بزان د پر دانو چې په بد نظر وګورم ته به دا غین ته یې احترام وکړې د مور نه زیات احترام به وکړي دا به دې زړه کې مرانی شي چې را دې کړي د زبر بد نظر وګورم او نه یو مؤمنه زنانه چې دې سی وی هغه زړه کې هم دا رانی شي چې را زما خاون شته دې او دونه چې عزت الله مال را کړې دې او زدي پر دوه شرطه متوجه یې دا ستا خپل ځان په باره کې دا ګمان نه پیدا کیږي نه بل مؤمن په باره کې دې ګمان مکو غواړم او تا ډېر غواړم عائشه تاسو نه غواړم نه ده الله به دې سخت زور نه مور کړلې کله الله فضل او رحمت به تاسو نه وي دیګه لوی عذاب درکاو مسلمانان دی ول دا خبر تاسو ولي په خپل باندې راوړاو د سیمول نه جهاد سبحانك هذا بهتان عظیم دا چې بم ویلی به ګوره دا خبره ونه کې الله فرمایي یعزکم الله ان تعودوا لمثل ابدا دا چې خبره به د بیبیانو په سیونه کې د نور مؤمنانو په سیونه کې شر ده ته متنه مهاجر ملګو ته مت چې دا اکبر الکبائر ده په کبیره ګناونه کې غټه ګناه ده لوی ګناه ده چې په دنیا کې حد نشته دونه سخت ګناه ده ته مت چې سره ولګی ده او حد قذف سره چې د زنا تهمت سره ولګي به داغه حد شته د اتیا دوری عام تهمتونه کې شریعت حدود دي د پرانی مقرر کړي سزا ډیر سخت ده د جهنم اور به دي شي ځکه وي حد نه مقرر کړي په عام تهمتونه کې بهتان چې ده نه ډیر عظیم ګناه ده الله دایته نو فکر اول غل او تنبیه ورکړه د عاشر ده براته بیان په دې کې وي ما ته مور په لار ویلې چې قومي اله رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسالت اور پاسېګه او داغه شکریا وکا د الله رسول شکریا وکا چې الله پاک باندې وای نازل کړه او عائشه زانه وای چې لا اقوم الیه زدت نور پاسېګم او د احمد نعمه و انما احمد الله زد الله سبتنکم اغزا چې کوم زاز ما برائت نازل کو نبی رسول ته نور واسیګم دا خبر ولی کوي دا هغه ته پته و ده نبی رسول د ډیر مینې د وجنه دي ته ادلال و الناس کول خپل خوان ما د ډیر محبت د وجنه ادلالا د الناس د وجنه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مینې و دا غوسره محبت ډیرو او د دې خپل پاکي باندې چې ګورځه الله داسې پاکه کړی او تاسو به زما په باره کې بدګمانونه کوله اول له خځه د خان په مابین کې شي ازای دی وی بل څوک د پیغمبر سره شي کار نشي کولای خو خپل زوجي سره کولای شي و انما احمد الله الذي برئني زد ان الله الحمد لله نمشي کوم زاز ما برات را ولې گو و نبی رسول الله فرمایل چې عرفت الحق لاهله فريدا دی حق یې جاندل د خپل اهل لره الحمد لله لایق الله دې فريدا د الله الحمد لله وای نو دی اصلی مرکز پی جاندل ہے دے دا حمدون لائق ذات چی دے رب العالمین دے عرفت الحق لی اہلی چی دا واجزد اقبل اللہ حمد ویاما نصحی کار کی اندر بانی پھر دا دا اتنا دا عشر زیان پا بارکی راولی گلیش لوگی ورزی پسا چی میشتی ری دل نا اللہ سبحانه و تعالی دا فضا بلکل صفا کرلا طول خوک تا پتا ولگی دا چی عشر پاکا صفان پاکا او دا کومه خبره چې شوی دا پلانکو پلانکو منافقانو کړی وي او دیو له زور ور کړی و هغه خلکو کې الله ذلیل کړل وی شرمول چې به به لکشنه خبره کول ان ټول خلکو به غلي کاوه منافق کینه دا به وتویل خبرې مکوا هر کار به چې پیدا کاوه نو خلکو بوله رټنه ور کوله خاص کر خپل قوم بوله ور کوله چې ظالمه تا موږ شرمول نبی صلی الله علیه وسلم وی عمر ابن خطاب ته ویل چې ګوره هغه وخت کې چې تا مشوره را کړو چې عبد الله ملکا هغه زمانه کې دا ماشر ته وجلې و نو له اورعدت له انفن ډیر خلکو په پوزې تر وې کړې وې چې دا ولی ملکا دا ولی ډیر خلکو به خپشي وي په هغه وخت کې ځکه خلکو ته د شر پر نو معلوم او نن الله دونه ذلیل کې د خپل قوم عملامه کوي رټنی ولا ور کوي او سپکوي ولو امرتهم بقتله كننز امر وكما چدا مرکی نو لقتلته وز بدل مرکی بیگاره ول سر راوی او سبب نه خپکی هغه وخت کما وجره غړ زیارت په خلکو جوړا وز مون تعبیر داله الګو داړ غړ بزر دی د پلانکی سړی د لاسه مړله او په ظلمن وجره شبي بدسی او کوس مرکما ټول خلک به مردار ګڼي چې دا مردار دی د الله نبی امر کړی دی چې وی وژنه منافق دی امر ځانه ویلې چې ما ته پته ولګیدا چې امر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعظم برکه من امری د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې دا ډیر برکت والا د اسما د خبره نه همیشه پاره دي شي وي د قران او حدیث یو خبره وتا ته معمولی شنه خره کی خپل رائے خپل عقل به تغټ کرے کی لیکن ستا به د عقل کې به پیدا نه او قران حدیث کوم خبره کړی هغه کې به کمالي خو کمال په الحال ته نه معلوم نه رسته به تبره کار شي دې د وژنه همیشه خپل رائے باندې تهمت وایا خپل عقل له تهمت وایا ځان باندې چې زما عقل غلط دی زما رائے غلط دی الله رسول خبر باندې تهمت نه وایا عشر ځانه صفای نازله شو د دینه د اهل سنت او جماعت مذهب دا دی د مؤمنانو د ټولو چې عائشه چې د صدیقه بنت صدیق د مبرره من السماء د اسمان الله دې برات نازل کړل کچا دای په باره کې دا ګمان وکړ چې به هي کړی دا دا کافر ده بنص القرآن مرتد عن الاسلام ده سوچ دا عشر دان پا بارا که داو جدی زنا کرده یا بد گمان پی کئی دا کافر ده دا اسلام نا مرتد ده او دا با وجلی شکت لولی بچ حاکم نا مسلمانان بی وجنی حکام المسلمین وانی دا فرض ده جدی سره بی وجنی دی دا وجنی اغا خلق شیگان چا ای دا قدل دی چرا عشا دا گنا کرده او دا حد پی نده قائم شوه او دا قبر ته تلې د لازمنګه مهدی به راځي دی او ټقانو مهدی دی غوښنه مهدی په انتظار دی يهوديان چې د دجال په انتظار دی غوښنه خپل مشر لري مسلمانان د مهدی په انتظار دی شیګان د مهدی په انتظار دی خو د شیګان مهدی چې دی هغه پلار نه لري به پلار دی د ابو الحسن عسکری خزه وای نه وکړي بچی نو پیدا دی و جن دا غي زوی په سردان کې پټ ناس دی او راوزیبه او د مسلمانانو مهدی او نیک سره دی او صالح د نبی رسول پاولادو کې دی او الله پیدا کوي یا وس یا سبا یا بل ورځ کوم کې الله فخوا اسه نکه نه تاریخ کار کوي چې د زمونږ زمانه د شه د ورته زمانه دا چې کېدې شي د کیره خبره شي د کېدې شي ولا خبره نو موږ هم د مهدی په انتظار چې به راځي او دغه پوجو الله په عالم کې اصلاح کوي جهادونه وکړي او دغه به مؤمنان مرګري کوي او ډیر خلک به پاتې کیږي په دې وجه چې دا به وایي خلک به توابي وي نه په دې وجه ډیر خلک به اخوا دې پاتې کیږي او د الله دعا غواړي چې ته دې اخوا دې پاتې نشې همیشه د پاره د الله نه وختل وکړې من هم داغي انتظار کوم يهوديان هم انتظار نو داغي نظر دا دی چې وای د زمنګ مهدی براشي عائشه برا ژوندې کی هغه ته اله وای دا برا ژوندې کی او حد به په دنیا کې قائم کې سنگسار وي کی وای به ته زګه دې نو د څه قسمه کده شو لري دا دروژنه کده دا د کفر کده دا د ارتداد کده دا او دا خلک مرتد عن الاسلام دي سوچ دي کده لري هر سوچ وي او دا قسم خلکم په ملکی وسیږي او کومه ځکه یو صدغانه شتري غلطه برا زور نشته دی برنا البته خلافت نشته دی اسلامی خلافت زکه دا خبره به کې ازادي در قسم کفر ویلې کیږي او دا یو مقابله نشته دی مقصود عشر ځان شو دا پاک ځان نه و پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم به راولګې دا تاریخي روایتونه کې دا راغلي چې درې کسان له حد ورکو فقط درې کسان چې یو مستحب مسافه صحابي دی بدري اغلی حد ورکو اتیا درې باندې وو او بل حمنه بنت جهش دا زنانه و دا یواله او بل حسان می ثابت چې رسول الله صم شاعر او نیک شړیو خو بدی خبره کې ځانې غند کړو او بدی کې شامل شو او به ورسره زمانه کې د عشر د ډیر فضایل بیانول په شعرونه کې حسان روزان لا تو زن نبی ریبتن وتصبح غرسا من لهم الغوافل داغي په صفاتو کې به دا شي شعرونه ویل عجيبه دوی چې تاخد دا غرنګ نه نو حسان رضان ما ته خدا سوې چې دا پاکه خزه ده او دا چا به خبرې نه کوي تا خو ما به کړي دي کنه دا به ما ته ویل نو دا درې صحابه چې وي دي لا ته ته دوی ور کړل او دي منافقان ته سو نه ویل ته دې راز حکمت ته علما دا ذکر کړی دي چې دا مؤمنانو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې سزا په دنیا کې او ته ملاو شي آخرت ته پاک لړ شي د الله په عذاب باندې گرفتار نشي د دنیا حدود او د اسوید پر کفاره ګرځي ګناه رږي او ورته منافقان دي نه خاص مجرمان دي په حدود باندې غنه پاکي پرېچی د ګنده قبر ته لړ شي چې الله ول سخت سزا ته ورغي د دې وجنه حدیثو کې دي کم بنده ده چې الله د خیر اراده وکي هغه ګناګاری نه الله ول په دنیا کې تکلیفونه پیراولي یو مرض بل مرض یو تکلیف بل تکلیف فقر فاقا غریبی دا تکلیفونه مګربونه به ولي تیری د دې لپاره چې الله له پاک ورشي دنیا کې چې باندې تکلیف تیر شو الله رب عزت به په قبر حشر کې تکلیف نظر کې دا د اصول دی رب العالمین دې د وجه هغه انسان چې په سخت مرګ باندې مړ شي الله رب عزت اغله قبر کې عذاب نه ورکړي د خیر دې در نه چې څوک مړ شي حدیث کې دې باندې د غني د قبر عذاب نه یو په سل مرض باندې څوک مړ شي هغه د فار د قبر عذاب نه او دا قسمه قسم کسان خود له شوی دي هغه زنانه چې په بشي باندې مړ شي هغه د فار نه د هدم شعبان یا بدیر پریوزی د باندې قبر عذاب نه وجه دا چې د باندې دنیا کې سخت لري تر شو شعبان چې دنیا کې سخت لري تر شي الله سبحانه وتعالى قبر کې ول عذاب نه ورکړي تعالی الله وسل نه دي منافقان له ځکه سزا ورنه کړل چې اخرت ته ټول په ټول سزا دي پاتې شي هڅو کې سزا دي د وجه پرې خدل چې خلک خبري ونه کی دا د حکمتونه علما بیان کړی اول لږ واضح دی د دې صحابه له حد ورکړ شنو لورنه کړی شو ځکه دې درې کسانو کې خبره کړې و بعضې صحابو به قسم کړې و چې قسم په الله چا چې د عائشه په خبرې کړې دي زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت یې در ورسوله دی زمونږ مور دې ضرر ورسوله قسم په الله چې مونږ به پایو خرچه نه کوو دې زمونږ خرچې تم ناشتي دی ولګې مونږ به خبرې هم کوي یو پای کې دا مستحو مثال او ساسه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپلوانو د تروزی کېده نه پدې کې خرچه ورټول به د کوله دا مهاجری صحابی او غریب ابو بکر صدیق ولا خرچه ورکونه ابو بکر هم دا قسم وکړي قسم په الله دغه زه خرچه نور نه ورکوم واجه دا ده چې دا زما احسانات او دغه خبرې دغه په کارو چې دا خبرې ما پسې نه کوله نور صحابو هم دا قسمونه وکړي قسم په الله چې دا شی په اړه چا خبرې کړې موږ له 2 روپۍ نه ورکو الله سبحانه و تعالی مهربان ذات دی غفور رحیم دی خپل بندگانو ته بخنه کینه بندگانو ته ما چې تاسو بخنه کوی زه غفور و رحیم و تاسو غره جرمونه کوي زه ته معاف کوم دسی که تاسو جرم چاو کوم معافی کوي دی مؤمنان اوس توبه استلی دا نو تاسو د شهو کې دا خرچه به بهتره واپس کوي ولا یاتل اول الفضل منکم وسع الله فرمای په تاسو کې چې دا او دا مالونه الله ولا ورکړي دی غیری قسم نه کوي د دینه ایوتو اول القربا چې د خپلوان الله مال ورکی او مهاجرینو په سبیل الله الله په لار کې هجرت کړې د مسکینان دي خیر دی ولا ورکی وليعفو وليصفه ما في خير د مخوا او د غیدو جرم نه او د غیدو خبرونه الا تحبون يغفر الله لكم دا نه کوی چې الله تاسو ته بخنه وکي ابو بکر صدیق او صحابه ویل چې بلا او موږ دا کوو چې الله مو ته بخنه وکي نه بي ته خپل قسم مات کړه د کفاره ورکړه او کومه خرچه چې مخکې ورکول هغه به بهتره واپس کړه اغه لبی ته ورکا د دینه د صحابه او د مؤمنانو مزاج معلومی چې مؤمن سره چې وسکیم د الله لپاره او بیتا چې هغه وبسکیم د الله لپاره خپل هغه جاهلیت غیرت به نه رالی چې وس ما یو قسم کړی دی یو پیره ما د ضرر را کړی دی د څه څنګه جوړ وکم ما به خبرې کړی دی داس ما د رنه وتر قیمته پورې ونه وزي دا وس د نفس ورانه دی او چې الله تعالی وي به کما فیکا والکاظمین الغیظه خپل غصه دی اخرى والعافين عن الناس خلق ته معفي وک والله يحب المحسنين نیکی وسره وک نبی بدی باندې عمل کول پکار دی د مؤمن طریقه بدای چا خپل خواهشات د دې خالق د فار قربانی خواهشات ظاهری بم قربانی درای بم قربانی خپل غیرت بم د الله سبحانه و تعالی د فار قربانی نبی دی کده منافقان الله ذلیل کړ او ایمان والا اغیل عزت ورکو او درسته امت د فار غار سبق جوړ شو او سورت نور الله را اولیږي چې په دې کې د فحشا د بهای د بندولو قوانین الله کې خدلو چې بهای واقع شي نه دا کار وکوي او چې لا واقع شي نه دا نو تاسو پر دې کور د جننه وځي نو بی اجازه تمن نوازه یو قانون ادا کې خدا بی اجازه چاته موازه چې ورزیم سلام باچه که اجازه دل در کو ورزا ک نو ان بی ته واپس کیګه خبر کیګه ما ذالک اسکار کوم بدی کې استاد پر پای کیدل کده دی خبر وضاحت به وخت کوي ان شاء الله تعالی او دا قانون کې خدا د نظر حفاظت کوي سړولم په کار د نظر حفاظت وکي زنان اولم په کار د نظر حفاظت وکي دا قانون کې خدا چې زنان اول په کار د چا دی پرده کوي سر مخ ولاسې ښکارا چې خیر د غنور بدن منخ ښکارا کوي او مواضع زینه کوم چې د ډول زینه دي هغه صرف یو څو کسان ته کار کوي چې هر چا ته بغنخ ښکارا کوي خاوند ته اسخر ته وراره خوره دا کسانې خود لري تروما مان په کې شرطن ذکر شوی دی کار یو د دې د زینه زینه ولید له وڅری ولې ولید الله سبحانه ولید خیر دی زنانه ولید نه یی اجازه را ماشومان ولید دی کی اجازه ده دا د پردې مسله بیان کړ پلار چې زنانه زینه په کاردار جاغي کرب کرب نه کوي ولا یضربن برجلهن د خپل حفاظت هم کوي دا په غلطه طریقې سره ملګه په جسمه کې باندې چې ستا زینه تر کاري شی به پیدا شي سوچ به وادي اغيله استعفا په کار دسه بنو ازما وعده نه زبر سکوم نه پاک د مهنه به کاراله د نکاح کوشش کاو کاو ته چې الله دې دل درک دا غلامان ملامان هم دا مو زر زر وی وعده کوي ادا د الکان ته مل وعده کوي دی وینځ ته وعده کوي چې زنا غني څخه ختمي چې دا وعده په وجه باندې زنا ختمي ودونه جننی شاید دې سکال دور سره سلوي ته وسه بری وعده لانه دې کړه نو دا په دې موده کې ضرورت هغه به هي کې ادارنګ زنا نه و د تعلیم د خاطر باز خلک لري ودونه نه کوي باز وایي لکه زمونږه سر وسلانه دي لګیدل ډیپټی نشته کار نشته دي ودونه نه کوي دایره وژن پسونه به خیانه کوي واقعي کیږي په دې کالجونو سکولونو کې ډیر کم خلک روح پاتې کیږي لکه کما جر بذالک الله فرمایي چې دا کار وکي تاسو او د زنا لپاره دې م جوړوي هغه ورانه کوي لکه وینځي باغی ساتلې پراته کړو فتاحات کومل بیغا بیرسته فرمایلی دي چې دا په خوانو پیغمبرانو لم دا احکام ما ور کړیو تاسو لم هم درک تاسو د متقینو لپاره دی به فرمای الله نور السماوات والارض په دې احکام هم چې عمل کوو الله به تبزر کې ناشنا رڼا واچي به هینه چې ځان ساتو ایمان نور د الله د نصیب کوي چې به هینه ځان نه ساتو د ایمان رڼا به در ختم شي په زر کې باندې دارنا نه ای په دې مخ کې هم دی نه ای په دې خبره کې په دې شي کې باندې رڼا نه ای قیامت کې هم دی نه ای نور انسان ته چې ملويږي د به حیايي د زناګانو د دې شین نه په بچاو کې سړي ته دارنا ملويږي ځکه د نور مسله به رسته ذکر کړو سره د نور هم د سپېڅلې په تل د تل جوړي جوړي خبرې کړې دي دا دو واقعي په غزا د بنل مستلق کړه د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم تر عمره القضاء پوري او تر صلح د حدیبیه پوري یسو سرايا د کافرانو د سرکوبۍ د پاره بیلې ګلې دي نورې لګلې دي تقریبا 350 علماء لیکلي دي دې دې خو لا غټه غټه به کې داسره پنځه دي چې دا یو زهد به ان شاء الله تعالی به او الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو په خپل دین باندې بصیرت راکړي او د عمل توفیق درکړي صلی الله وسلم علیه و آله و سلم